همین گویند همین مجلس خوش آمدی خوش آمدی. و بیدار است در این لحظه ما و شما استفاده کنیم از بیانات قول مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، امید امت، مسک الخطباء، خطیب توانای بلوچستان، امام جمعه محترم معظم اهل سنت شهرستان چابهار، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن حفظه الله. Allah'a emanet olun. خط سبز جديد شفي روز قيامت محمد عربي. اللهم صل على محمد وعلى نقد يسرب نقد يسرب صلاة جهت ایشی که من بیش از ایشی شرمنده هم مرون ایواجه هم شما مردم عزیز و شریف منطقه خداوند سپاس گذارم که ما مردم ارزشمند این منطقه حاضری بدهیم و در این نشستی که این ساعت این آغاز توفیق حاصل بوده بنابرشی دارم که ودی احساسات و سرور و خوشحالی مراتب و در مقابل شما مردمی که منطقه ای همت بالا و ارزشمند که در همچین موقعیتی که به ظاهر خیلی محیط تنگ اما با داشتن مردمانی مجموع منطقه و بخصوصا این روستا مانند شما خوب و خدا دوست و مسلمان و احترام گذار نسبت به دین و دیانت و این منطقه و دین مراتب تقدیر و تشکر قدردانی و سپاس از شما مردم این دینی زحمات و ایشم حاضری و از جناب مولانا و آی همراهان و این علمای استقبال و آن مجلس فیض استفاده کنگ آشم این حاضری من وظیفه دارم که قدر شناسی و قدردانی بکنم و خداوند متعالا سپاس گذارم که این توفیقی در این روز سه‌شنبه بیستم ماه رجب از سال 1427 هجری برای حقیر فراهم فرمایید. امیدوارم که من شما همواره با دین که روح ظاهر و باطن مای با قرآن عظیم حافظان قرآنی که حفل تکریم جلسه بزرگداشت برای شما معرفی در این جلسه گرگ بوده مبارک بر شما پدران مادران اولیاء و سرپرستان که آنی همت و آنی تفکر و تعقل دینی و عشق به قرآن باعث بوده که شما از روز اول به مکتب حفظ قرآن رهنمایی کنید. مبارک بر شما اساتید و معلمین، مبارک بر کسانی که در این حوزه و در این مدرسه به سر علاقمندی و عشق به این کارا خوشحالی به این برنامه و درس و تدریس و علم دین کار انجام گرگا داشتگش همه و همه مبارک را مبارک بر این منطقه، مبارک بر این روستا و اطراف و جوانب و این منطقه کل این علاقه و منطقه. الحمدلله که ما و شما یعنی مردم بلوچستان از همه ابتدا که علمای نادر در این منطقه با زحماتی بسیار فراوان از بیرون کشور رفته و علمش فرا گرفته و چند نفر معدود اندر شماری که سرخیل آیان در مجاهد بزرگوار حضرت مولانا عبدالله سربازی رحمت الله علیه و از همه زبان تا الان مرکز سرباز منطقه سرباز منطقه وابسته به سرباز گرچه محدوده سرباز از لحاظ عرف مردم محلی محدوده اندکی ولی خب در مجموع تمام منطقه سرباز و الان با مرکز فرمانداری سرباز قرار گرفتن راست شکی نمانده که تمام منطقه سرباز مردم این منطقه از همه زمان وقتی که عالمش دیدن مثل تشنهی که چشمی به آب گفته از عالم استقبال دیدن و از عالم احترام کنید و الحمدلله همه احترام و همه بزرگ داشته آبا و اجداد من شما نسبت به علمای معدودی که در آن زمان گذشته به این منطقه قدمش بوده وشتگش که عمل خیر تا حق پشت اثر بود این همه تأثیر و همه برکت و همه دار که رب زلجلال ارشاد فرمانده لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی بشدید ای مردم اگر شما منی دادگین و بخشتگین بخشش و نعمتانی احسانانی شکر به جا بیارید من گشتر درم شما در بودی نعمتان چه بودی نعمتان شما گشتر اتای کنم در نعمتهایی که به شما وابسته و متعلقن به شما را به من نیاز افزایش پیدای کنم ولی اگر خدای نکرده شما کفران نعمت بکنید ناسپاسی نعمت های الهی بکنید ناسپاسی و ناشکری نعمت های خدای عربی تها کفران بشید کفران میشه همه کفره و همه مفهوم لغوی که در کلمه کفر موجوده در کفران هم مشترک موجوده صاحب کفر اعاذنا الله منه کافر آیی الله جل شانهو به ذات یا صفات وحدانیتا چیر در پنهان کن ظاهری نگن و کسی که خدای دادگی بخشدگی نعمتانا ناشکری ناسپاسی کن الله دادگی نعمتانا چیر در پنهان کن همیشه امام بخاری رحمت الله علیه باب هستن کفر دون کفر کفران عشیره و کفر دون کفر یا کفر دون کفر جهین از بود مردینا ناسب آسی بکن آیه خدمات آیه زحمتانی آیه نظم و انتظام آیه تحمل و مشقت ها آیه عرق جبین و کرده یمینی که باوتی زحمت ها کردی که لوگی یاری برای آیه خورد و خوراک و فرزندانی فراهم میکن اگر ناسب آسی بکن اشی یک نوع کفر امام بخاری میشه یک کفر که کفر هم طبقه داری چه آم مزدری کفران کمتر انجام داری کفران خلاصه به معنی ناسپاسی و ناشکری نعمتهای عطا کرده الله جل جلاله و قرآن مجید وعده به ایران فرمانده که اگر شما الله نعمتانی که داده گردی کمی نعمتانی اگر شکر به جامعه آری الله عزوجلال اضافه کرده نعمتان این شکر نعمت سبب اضافه افزوده شدن نعمت هایی و کفران نعمت ناسپاسی نعمت های خدا سبب پس گرفتن این نعمت هایی بی شاعرها گوشته که کفر نعمت شکر نعمت نعمت از افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کفران چه دستا بچیگیری دست توقعی و چرابی بچیگیری و از شکر گذاری دوری را جذب کن دوری هایی کشانش کن به طرف انسانش الله تعالی جل شانه و امن اوالو مرا شما را تمام مسلمین را و دی نعمتانی شاکر قرار بود شکر مزرین چیزی حدیث های حدا که الطائم الشاکر کالصائم الصابر او کما قال روزه که اهمیت چیزی که برای همه واضح روزه که چند اصلا مهمی چیزی صبر در برابر مشکلات شکیفایی چه اندازه ارزش دارین چیزی و بشر الصابرین به اهل صبر خدایا بشارت دستور فرماینده حضرت ارشاد فرمانی علیه السلام نبی امی رضا امی و امی صلی اللہ علیه وسلم فرمانی که کسی که بار تو شکر به جا بیاری خوراق بار تو شکر به جا بیاری اشی در اجر و ثواب مثل روزداری که به روچه شدا تننا گرنا سختیه صبر خداوند متعال نعمت شکر نصیب کرد و همه اندازه شکر بجاره که توفیق بدن که رب زلجلال خداوند متعال چما راضی بلی همه به امکنایی رضای مطابق چه پیمان راضی بی همه اندازه ما را شاکر و شکر گزاری بنده قرار بدن کجا نعمت شکر انسان نگاه کنگا مگر اینکه الله زلجلال و توفیق بدن و یا انسان در برابر ای نعمتان بیشماری و بیحسابی اقرار و اعتراف عاجزی بگن که ای خدا تی نعمتان مقابله من شکر چیم همه بینی که تی لایک ای اللہ ما تی شکر بجاری آره شکر بر نعمت ایمان شکر بر نعمت اسلام شکر بر نعمت لا اله الا الله محمد رسول الله شکر بر نعمت قرآن شکر بر نعمت نماز شکر بر نعمت حفظ قرآن شکر بر نعمت علم شکر بر نعمت وجود علماء شکر بر نعمت وجود دانشمندان مسلمان اندیشمندان مسلمان شکر بر نعمت انسانان از جان و مال گذشته کنانی مال و جان در راه خدا در اعلای کلمت الله در راه سربلندی اسلام در راه بلندی سربلندی ملت دین در راه گسترش و توسعه مدارس و مساجد و مراکز دینی در راه دعوت به دین در راه جماعت تبلیغ در راه دعوت و تبلیغ در راه تعلیم و تدریس در راه تزکیه نفوس انسانها الله تعالی جل شانه اعمال خرج کنه که توفیق دهد بشان در واقع انسان چه وقت نزار گرچه ما باید مولانا فضل الرحمن تشکر بکنیم اینکه علماء و اساتید این مدرسه تشکر بکنیم تمام مدارس دینیه که واقعا اگر آنی این ثبات استقلال ثابت قدمی همت در همچین موقعیت جغرافیایی که از لحاظ ظاهر هیچ حسابی برایش باز کنه نبی منطقه یا مبودین مروچی همچین مجلس فارغتی تشکیل نمیتونه مروچی همچین دیداری از چهره های خوب معمرین نوجوانان بارهای خشمگیری کشان در آخرت شما برای شما خشت طلا و خشت نقره آپارتمان در جنت درست میکنن تو جان محبت به شما دیگه میکنن که آن مال در این را خرجوده این لطف و احسان خدای جلال جلال شان دونی این توفیق از طرف خداوند متعال جلال شان اگر الله ذو الجلال عنایت مبوتی ای لطف کرم مبوتی ما شما از وقت هیچ نه یک لحظه اگر نظر لطف خدا به تعبیر آمیم ما شما یا مصطلح منطقه بر بگردید ما هیچ در هیچ نه عدم محض ما شکر نعمتهای تو چندان که نعمتهای تو عذر تقصیرات ما چندان تقصیرات ماست ای خدا قربان حسنت شوم کان احسانی بحسانت روم ما تو طفلو ما بخوابو پاس مانے ما توی ما تو طفلو هرز جانے تعبیر الله جل شانه شکر نعمت و آیه الطاف و عنایات ہے کہ در واقع ما اگر آگاہی ہیں حقیقتا گویا کہ ما وارن و میں پاسبان و میں نگہبان خدا ذو الجلال الطاف احسان و کرم و ما همه در هر سن سال جوانی و نیرومندی و قدرت مندی سن سال تاگر زندگی کریں با بازوهای توانا داریم ما حرکت کنگیم گمان مکنیم که یہ توانایی میگه در حقیقت ما در برابر اللہ حضور جلال در برابر آئیه گرفتا در برابر آئیه مصیبت و مشکلاتی که اگر آمد و جی میں تمام و قوت عدم محض و نیستی خالص از نیستی در نیستی میں ای قوت شباب و جوانی اگر ہے و میں اگر پیری تدبیر و هنرمندی و عقل و خرد و دانایی در ما هستی ای تمام الله عطا و عنایات فرمانی که ما چو طفل و حرز جان ما توی همچنو بندی چو کانا که مردم آن شاط نبی یکی بلکه چند تیزی میشی نظری نکی یک بندی که فرمایی ملایی آیت دنی کن تو گرنچی دردی بشی نظر بند دیوازه بده اون چوکی بریده یا تایی دیگری چوکی بریده مولانا فرمایی مثال ده البته اون روز زندگی دا که آیی چه زمره انسانان در بیت و در ردیف حیوانان قرار بیت و برای منوید چون تکراری شاد برای شنم دل هم فکر کنم الان نوالا هر کجا ارانا برای شما هم شاد همین حبر چون این جلد زبان هم ممکنه وسیله نوار تکراری بیدی واقعات مولانا جلال الدین رومی فرمانی چه رحمان بکر با شما نشد تاری شب نه روز مثل همین روز روز روشنی ده از زمان قندی گتا اگر این برخ اخترانه قندی ری زورته دیدی روز هر کجا مردمان در نامر مردمی که دیستی چرا وجود یه مدر شایی و شر شر خورد هر دیجاره چمان تو کن اگه سور دیجاره جره جاره آخره یکی دستان گفت من ترسون تو کن و که ساره و یه روش وقت اولا روش تها چرا این بدا دستان اگه روش روش نایی بچی چرا نکیشن بدا اگه روش تها کندیل زوره مردم چمان دیم داره پیشانی دستی که و شر شر خورد هر دیجاره چی روزه تو چی برنامه زنه این روش روشنایی که از اونه این اچارت که چی هرد هرد این چی بشتیم من بابا من مردم یه شواف کنم میدیم من مردم نگنده بام من هر کدر حیوان گنده بام در بگم من شواف رو بیم مردم یه در گیجو مردم این دست بگم بیم یک انسان این رو بگم بیم خواهی من بینیم بی توجهی مردم یه دوستی که عجب تو چقدر آخر نادان ہے تی گوش برابر نہیں تی مغز خراب ہے تی دماغ خراب ہوتا ای دنیای تمام شب تر رہا ہم شام مردم ہیں چی ہے شام و تو گیم بری شام مردم ہیں نه شام بنا نسبت شام گوگا نه مدارا نه خوشترا نه پسا تو شام چی ہے شام مردم ہیں نیستی برم تی چند من شام مردم ہیں بلد من مردم نگیم من جواب گونه که من شو بلکه من چند ضعیف هم برای من دیمی دارم نزدیک ها جانم بلکه ایشی مردمی رنگ بجا صورت بجا مردمه من نگنده دو مردم آی باشی این مردم چیز رو در چکر رنگ شای مردمه برای جوابی که داده این مولانا جلال الدین رومی همه جواب ها بیان میکن این که می بین Stand up. غلافه نیستند آدم غلافه آدمم. شبابه ایشان که دوگنده ایشان انسانی رفتار و رویه و اخلاق و اعتقاد و عمل و معاشرت مخالفی موجوده یکشان انسان نه ایشان و ایشان بله حد اکثر انسانی جد کن توشن ما شما کاردان جد کردیسته یا کار چا کار دایی جد کرده کنه مردم تمری بنده و بگی که جانه کنه یا زحما یا جد کرده کنه خلافی چی شای انسانی پوشن خلافه انسان پوشن شما یا مالداری مردم دا حتما هست بوداری مردم دا مالدین بو کشم دا و همچو ما اشکوتا بشی وقتی که مالدین یه وست کنری شیر دیگه وقتا برا صاحب این پیکر من دی بیدی اگر این کارا مکن دیگه مسئولی وست که اگر مکن اما وست که بوستا که هم مکن تو من وش داری این چاری دست و پادر سرا اما مالدین شیر خوش کنی ظاهر که این گوساله مصنوعی که از صاحب از اردن بوده واجا یه پوستا چه کاسپید بوده چه کاهی بوده چه مقبایی بوده و ای بادانا دستانا بردارا جوانا شکما به شکل همه گوساله در ارده و پیشی داری همه مادگاه که اخیال که این بری همه وسکه شیره ایره ده این مولانا ایشی آمرده جواب ده که من تشکیل نگه مردمی صورت دیگه این مردم نه منشان به شکل مردم نگیدو اشان در واقع به شکل های دیگه دیگه و بزرگان فرمانتا بحث به درازا من نلتون برو که انسان هر این خسلت های خوبی که الله انسان داتا اگر اشان رشد بده و دید در تواضع فردنی و تواضع زد کبر و مخوت شیعه انسان در وقت رشد بدن متواضع ببین فروتن ببین حلیم و بردبار ببین به دست اندک خبری در مقابلتی براتا نه دیگر بروچی برات حبر تحمل نبی بده تحمل نبی مات حبر تحمل نبی مستر برات و بحار حبر تحمل نبی کسری سر شفقت نبی اگر حلم تواضع بردباری سخاوت در مقابل بخل و بخیلی انسان این صفتان اگر رشد بدن در وقت آه انسان کاملی الله تعالی انسان مجموعی که در صفات حمیده خصال حمیده و صفات نکوهیده زشته تکبر ضد تواضع بخل بخیلی ضد سخاوت جبن و بزدلی و بدایی به قول ما شما ضد بهادری و شجاعت اما ادا توصیح وقت نی که شی که مای کنه که فکر کنه شجاعت همیشه که رسگا و تی بیرا و تی کسی به تو اگر به کسی هم دردی باش تو با من که جواب میده شی بهادری اگر آیا تیران که دادن تو شهماتی بجن اگر آیا شهماتی جدا تو دوکی بجنی آیا دوکی جدا اگر لبتی بجنی آیا لبتی جدا شی تفنگی بکشی ایشی نام بهادری نه ایشی ضعف ایشی کمزوری ایشی آثار ضعیفی خرابی این همه مردم که زود از گوره در رو ایشی آثار خرابی شیوتی اعصاب سرا شیوتی رگان سرا مسلط نه شیوتی فکر و خیال سرا مسلط نه شی باید دیوانه مشابه سریع تصمیم گیری کن فورا چه سریع پر جنگا شی نام شجاعت نه حدیث آیاتا لیس شدید و به سرعت پهلوانی و توانمندی و شجاعت شینه کستیگا دو بدی کستیگره که وقتا کشتی وقتا و تو طرفا زمین دو بده دندی چیه نامه در دیو شجاعت همیشه که وقتی که خش میاد وقتی که غضب و غلب کو انسان سرا آ انسان چنان آسابی توانمندی داشته ببی که و دی آساب دا زودتر تصمیم گیری و سبکی و چست حرکت کنگا علیه طرف مقابل حرکت بر کنگا کنترل کتو بکن اشی پهلوان دارد همشه مولانا این شعر دیما جمله شعر دیگه بند شعر دیگه داری که آمد توضیح لبرها آش بود تریزی مردا گفت خواهم مرد بر چادر دورم وقت خشم و هم به هنگام شرم یه ما حدیث ترجمانی کرد تو من تمام مردم شوهاز و بایی قندیلا که بچام این دستیم و دیمان پیشان دام که جو کچاره بود من آقیم مردی رو جون که آیی در دو موقع آم مردانه هیچ وقت نشان بدن آیی از دیدی رو همم مرده اگر نه مردمانی غلاف و کاب پوش شبیه دارن در رنگ در واقع مردی آه مرد همانی که پیغمبر علیه السلام فرمانده که دو موقع آوتی مردانگی را حفاظت خود بکن وقتی که حرص هوای نفس هوس برای غلبه که بتوان کنترل بکن به هوا و نفس رمضان هایی که روچه گرماغ گرمی احساس کن یا برا نفسی چی بشین اوه آز سرسردی، سب سرزی، آبی، کورن رو جهن یا خب برو یک کس میکن دنگی دوگا برو یک حسابی از آیه چی بدی دلا در بیا و سیر که اون تا تو نتوانه از سیر رو چنگ داره گا یا گناه موقعی نفسی وادار که تحمل کد نگه فورا کبی نفس دام کن در چه مردی مردانی هست؟ الکیس من دام نفسه و عمل لما بعد الموت او کما قال علیه السلام الى آخر الحدیث حضرت علیه السلام نبی ختمی مقدرت صلی اللہ علیه و آلہ و سلی و سلی فرمانی که آقل ما شما آخرت مندی و اقل وقتی دلو چیئے کی آقلی تعریف کرنے شاید دیکھیں موازیر و زوابتی اصلا تعریفی کرنے اما اللہ نبی جل شانو عقلمند و خردمند تعریف های قیل بیان کن خلاصه کن الکیس و اندام نفسه عاقل همه انسانی که بودی نفسه بودی اختیار ده دار وقت بودی نفس سرا غلبه بکن نفس ای سرا سوار بگی وقت نفس سرا سوار بگی هر نیمت خدا و رسول دست برده اون نفس همه دیما چهر بده مثل بدا تشریح حیوانی که مهاره هر نیمه که توانمندی مردم دل کشی آه رامگیر و نرمی حیوانا مهاره تا بده همه نیمه رو انسان وقتی بودی نفس و هوا و هوس سرا همچو مسلط بی که همه پیدی که قرآن رو بشته پیغمبر علیه السلام فرماشته دین رو بشته و دی نفس همه به مرح ببار همه کارم طرفا برو و عملی بکن که عمل برای بعد از مردن به درد بابر اشی عاقله ای عقل تاریخی و عاجز و کم عقل و بی عقل همه کسی که آیی در کردار و اعمال و رفتار زندگی چکر و دی جوی مهاری در دست دوتی نفس و هوا و هوس داده هر پنگ نفس آیی کش شدن هوا نمگرو و ادا جستی کنه سنتی برزه بابا مرگی ها، قبری ها، قیامتی ها چی خدا بزرگی و تمنا الله شکیلی خدا بزرگی ها ولی یه بزرگی الله بزرگی ها واقعا تعرفی تو بهم نکنگه قلبا نگر الله بزرگی ها من تو من نگه من آمر بلی من نگه اونا را تقاضی چی؟ که بزرگی الله عظمت دیمان ما باید خاصه ببین ما پست ببین ما آجز ببین ما این دستورانی باید تابدار ببین تنها ایشی که به دفت و زبان باشه خدا رحمان و رحیم کریم و مهربان خدا بزرگ کبر قسم بدیتا از این امثال جا وقتی یکی چی بدیا باز در رو گفتو باشه و شما با هر تو تو کبر و تو ورسی این یعنی نو در واقع تمسخوری به الله جل شانه و ایمان در واقع حقیقتی به الله کریمی و رحیمی و بزرگی نه ایشی یک مسخره کده یک سمو بره ولی گناه بلا تر از گناه بتر از گناه پس انسان شجاعت و پهلوانی هم در آیه حضور بازو بهیم که هر کسر بجن هر کسر بگن تلام ده وقت قوت ها این ضعیف ها بجن آگری با بجن آن آتوان سر قدرت ها ایمان بگن بلکه توارمندی اشی که انسان و دی آثار سر مسلط بی و دی نفس و هوا و حوث سر مسلط بی و و دی قوت و توارمندی در راه صرف بگن که آیه دین و دنیا آباد و سلسل نه کاری بگن که دنیا این خراب آخرت این خراب بگیم لذا خدا تعالی در بار بعد ما تمام التجا و تذرر کرده که پروردگارا ما را با همه اسلوب و راهان آشنا کن و قدم جلد توفیق بده که ما تی بندگی یا تی رضای مطابق انجام داد خود رو کنه دنیا دا من اما انسان جایز و خطای کسیزم حدیث های حتی تمام مردم گناهکارا ولی بهترین گناهکار اما ها که بود که رب عظمت ها که پی برا آیه گرفت ها که در ذهن تا تدائی کنن آنی چندانی عشق سرازیر بی آنی قلب خاشق و خاضر بی و توبه به دربار خدای صادق همین توبه توبه نسوع توبه نسوع کنو کنو شما آیا اختیار کنم چون دی کرده یا پشیمانی آهد نانه سر بگر که خدا لرورا توبه کنم و خیر الخطاهمون التوابون و فرمانی که بهترین خطاکار همان چون که خطا توبه بود گذشته این بزرگان وقتی که یک اشتباه چنان بود بازی یه واقع هم بیش اهده کنم بیدی جی که سر نوشت من به اون چی فرام اشتباه بود تا که فراموش بدی باری چندها بار نوچی صد بار چمی یکی کرده و دیگه چارت شما این کار اعلافی بوده خدا رضا اعتراف توبهش و خداش رجوع بود بی با عیشه صدیقه ام المؤمنین تمام بوشی رضی الله تعالی عنها مؤمنانی مات هر کس مؤمنه پیغمبر بعدین جنین ای ماتا و پیغمبر انیسا مونسا پیغمبر حبیلا محبوبا حضرت عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما ای مات و هر کس که بی بی عیشه ای مات نه میزان بد با تعبیر دیگر مشی به لحجه دیگر مشی که من مسلمان بی بی عیشه رضی الله تعالی عنها یک بری سوگند دیوار دگر پشتی که من عبدالله ابن زبیر را که چوکی حساب را بشه سلام علیکی نکنم پرچی سوگند دیوار دا و الله من که فلانی چیز را بارم سلام علیکی نکنم پرچی هم آن دریان بدا نیکی دریان بی بی عاشا رضی اللہ عنہ کے را بعد اس پیغمبر علیہ السلام کی وفاتا اگر گونی پر اگر کیسے پر دینارش دیاتی بعض وقتا همچین جوان مردی صحابه و پیغمبر شیدائی مرید پیغمبر دواریگانی جنو زمانی حالت آنی مورد مراقبت و چشم انداز گاهی بعضی صحابه الله مال داتگا کیسا زبان کیسا البته گونی و نبا نشمه تومنانی اسکناسانی که گونی همه ها و دینارانی که در همانی شما باقای چی دیتر کن که همین سکریان و وقتی کسی هم دا کنم بیرگان بودا بسانی که سرطان و بانک بودا آزمانه هم و هم آزمانه مطابقا پوستی کسا پارچه کسا دینار سکه سکه ترایی درهم یعنی سکه نقره پر از سکه ترا کسا و مبلغ های بالا بدون کیسا بعضی اصحابا بی عائشه رضی الله عنها خدمت راه را بی بیش خرج کن بی بی انتظام کن و آنگه بی بیانی هم خیال شروع ولی چون عائشه صدیقه حالت اشیه که پیغمبر زندگی تا صحابه اکرام مراقبه تن که کجا روچا پیغمبر عایشه صدیقه دوره نوبت بیرو و تحلیانش همه رو تره دار اشی هم قصه هست که علماء مستدره و بی بیا ای چیزان که یارن اونتا گاهی بات روچه گاهی بری بیان کوتش کتا مورد تاوار کنم شیعنی چی هم دینارانا بوده کوت کم بری چه چو گندم و آشان کوت نکنی که هم دینارا رو کوت کن بی بیا بلیتا کول چین چو دینارا سری یزو تی دیما کرده چارک را دینارانی را حاضر کنم منی منو چی امات گوهر این تجملاتی زندگی که برای جن مردینا خانواده را باعث فشار هم یه مقدار اشانه کم کن چه منی گوهتی آم ماتا دینی میشمه نبیه جنینا رو دوارن زندگی ها یه مقداری چنان مستو طریقه ما الگو بگیره حاضر نمو که این دیناران سکه ها بچاری اما یک سکه بار آزادی او رو در ظاهر کنم باره نچاری دین چون مردم دلشته چند در کوب کنم باره که لگه تو بی که چند سر افبال ایرمی که این چند سر ایرمی ولی من زودتر برسو که سکه ها تاوی گیرم بی بی دیما سکه ها شو گندم ها جون پرم سری گردیم دن دیم چه خیر در آدم ها نچاری کش دی لوگ خادمه اوشی برو کاسه گر بیار کاسه گر باشما گندم تو بهر بکنی کاسه گر بزور چیر جنان کم بیده کنی بانا کاسه گر بزور زر بزور چیر جنان چه سکه یا بیده کنی بانا چی سخاوت نفس چی مقام بلند سخاوت یک بیبی جنوزان می حضرت علیه السلام تو دنیا روحوش بتا تشریف برده صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و نیکن کجا مکتب درسی بنده در آغوش چه شخصیت سرور پیامبران امام مرسلان تتمه دور زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مدرسه مجتهدین جلیل القدرین جنینان در میان صاحب اجتهاد و مرجع تقلیدی شخصیت دیگه در آن مکتب درسی بنده و آیا چه دنیا یا این قدر نفره در به تمام دیگه بنده رو آقی تو یک دینار یک در همی پشت نگمی همی اوتر رو چگه گروه که نزدیکی خادمه یا بشی خدمت گزارا کنیزا بشی مامی برو بچه بایی دریگ مریگا خوشکی نامانی قدیمی نکبتا دکا خوشکی نامی چون کرمو کرمی سن یکی دردی تو چون کرمو کری حقانش خوب کن و دور کن و تر رکان آبا در بوز کنی ما شما من در بوز برو برا همه نوکر بشی خدمت گزارا بشی بیبی خدا ترا خیر بدرم تو ملو چی گونی دینار داد گریبانا تو حدر یعنی در همین گوشتی من نگه داشته یعنی برو چی گوشتی دو تو ما هم ازایی از دل گوشتی مره که در یاد دیگه ما هم که آرزوی دل بنا برده و پورا بوده بیا چی جواب ده؟ فرمانی که اوه راست بشه مانی راست بشه بله من یاد نه آوردی هوا من یاد نه تو هم من یاد آوردی بکن سوان بود ما مقایسه کنید یه همین نقطه هبرا بوقت که ما بروشی به فکر وطنه و زندگی برای من چوک چطور میشن مور ارکن که چوک که درده بره نماسه که درده بره قراسه که درده بره برای آیی رزق مسئولیت الله دارد و که آگه برسی کنید دقیق چه پته مالا روزی وارده کامل بیبی روزدار گونی پر دینار حیرات کن ولی آساتا این خیالی حقا نیه که من رو چون دبوز باره من چیز رزی یا نرز وقتی که ایمان قلب این دلانی سرا وقتی که طهارت ایمان یه قلب با ایمان مصفا و مجلل و پاک با وقتی که رابطه با خدا برقرار بی وقتی که ارتباط با محمد مصطفی علیه السلام برقرار بی انسان یه قلباری گرا در همین حالت که چون ریاض چی مریدان ولی بودی ورنگ حالی ویشیا در بوده حالی ویشیا لباس حالی ویشیا لباس آنیا ادا پچ ادا دگر رنگی پچ ادا دگر رنگی پیوان دی Abdullah bin Zübeyr çok ki hesaba bu harzatini bir gün için Peygamber Aleyhisselam hizmeti arz koyu ya Resulallah cenilana ha arabani kunyata madar filan, madar filan, ummu filan mana Allah Hazreti Abdullah hatta bu hamcı durarmış ki bir bir ikara ver mi ki adına mayı dasta görmüyor. Yani inço dağda da hiç bu vücut koçanın parçalarını da bu arayı alkabim camiye başlıyor. Var bakan Peygamber aleyhissalatu vesselam cenuzame ve dünyaya merce taklidi ashab mesela gerçi Rabbel haber aynı sahaba şu burayı Bibi Ayşe radıyallahu anh'a hatırlıyor. Bibi Ayşe namazı da bu masal cüsü kadar halledi. Ya bu bir anı lebası kuvvetler bakan endazı yazıra eğer bir kara destek medarı, mağri destek dağın meyreli. Çok güzel. Bu vakit hem çizgi bildi. Bir haber gibi Yuvayşe radiyallahu anh'a eşşok Abdullah çok başta bu hali çok indi. Bir şey Abdullah mı bahama cehresine ki bana çar dayaga der rafıla dayaga hemen hemen gel. Ne bu çıka bu adım ben bu Abdullah haberine kalın. Vallahi bu şeyin kelimeyi sonra bir kazı var. Kemal Maruç Kabak bir sokan bu Abdullah selamu aleyke varmı. Ahir Hazreti Rahim Sıra Sıha Sıra Zaman Sıra Nuşti Zabdini Çan Çan Dalma Allah'a Hübillah Hatta Allah'a Rabbid diyor. Kıddır o bir hatta. Ma vazı. Veli Bibi Vari Vaziyeta her çıkmışa gitmişme sokan var. Ma Allah'a nam yapacak. Çünkü ben Allah'a nam diyeyim hayatı kadar ben gövruşum ihtilaf. Ahirake hadis o amel göydü ama ahadis veya diyar elma Hazreti Aşk'a seyrocak işte bu Müslüman derdi selamu aleyh Kur'an'ı girdi mi abimi bu alim Hazreti Abdullah bu gözü ifade boşta ve doğrudan bir ifadeni sana bu bibi mecbur bir kurayı selamu aleyh haber bıka buna fasıla mülidi destin gibi bir şey olmaz zaten kalpare sokan Kur'an'ı başka sokan dua ve gulami her mülidi evveli kalpare gulamın her mülidi azad dedi mülidi destin gibi gulamın azadı bu kitabı anlamıştır ki dakik bana yarlayın bari nezdik ve sert bulam ya mülendir çizik kendir hem yakki sorgundi ben kadar yakki sorgundi fatıram Allah ama Allah nam yaptı ya sorgundu vardı ya ma şu bir bir ihtirami bu kılafı ayıbı ve Allah tala kaffara yedir diyeyim gibi Ayşe radıyallahu teala anha radiyallahu teala anha yek namune zindagi ve yek namune reftari nisbet ve yek fermani Allah teala dille şan huve yek sogan vereyi gibi liza ma bayer işan ve ulgur der haya hicab iffet ibadet sehavet مَيْ قُلْقُوا لَمُنَبَدْ رَسُولُ پَاكَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَآيِ اَحْلِ بَيْتُ وَآيِ اَزْوَاجُ مُتَحَرَاتُ وَآيِ اَصْحَابُ وَآيِ يَارَانُ وَآيِ اُمَّتِ الْاَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحِينَ اَئِمَّ الْمُجْتَهِدِينَ وَتَابِعِينُ تَابِعِينَ بس كدر اما بهتر قلقوا و بهتر لمنبد ايش زلم اخما و ايزان ازدق ما با علمان نزدیک با قرآن نزدیک ببین با مدارس نزدیک ببین ای حیات ارز و بگه حیات ای ساحل ایشی ارزش دار نه خیلی ها در ظاهر زندگی هم ولی از لحاظ ارزش انسانی ارزش نداره که عجز انسان انسان ما شما هم اون دو گمه فکر کنه و همه به حساب کنه هر کسا انسان ترقی نکنه انسان به معنی کامل مرد کامل از اون که حیات هم انسان حقیقت یا حیات قیل دینی حیات وقتی در ما شما مشمه اجتماع مجتمعات محیط ما زندگی، بازار، ملک، مشمه، معاشرت ها، دین بید، زندگی دینی در ما احیا بی ترقی بکن، قرآن تعلیم در ما ترقی بکن، ارزش حفظ قرآن در میان ما جا بکبی، ارزش علم، ارزش علما در میان ما جا بکبی، آوقتی ما واقعا انسانان واقعی، انسانان زنده در جامعه حساب بید، و راه از او همیشه از زندگی منا و به همیشه موت عرض تمام کنم راه زندگی و حیات و مردمگی ارزشمندی همیشه که شما مردم این روستا و مردم این منطقه انتخاب کنم الله تعالی از قوات دیگرانی که در همین مسیر مثل شما برای مدارس برای مساجد و برای عبور دین همین به مکباری کنم آن فرزندان زندگی در مدارس دینی برای فرا گرفتن علوم دین اسلام علوم قرآن مجید وقت فکر زندگی و رای بشید که ما شما با علمان اندفادای کنیم از علمان قدردانی کنیم واقعا همنشینی با علمای ربانی در واقع مجادست و همنشینی با خدای الله در همیشه این نعمتا برای ما شما مستدام بکنیم هر بیدن اسمان نانی نگو بانی نه نه نه خدا گونشیند در حضور اولیاء واجب فرمانی که هر کسی که الله هم دیوانی میلی پیدا بی آیا بگشت تو الله دوستان مجلس برو کنی الله دوست همانه که الله راه زانه و همه راه سران عمل کنه مطابق همه تو زانه دا عمل کنه عالم ربانی همه این یود علم مطابق و الله دستور مطابق عمل بکنه و اگر عالم بوده علم عمل بکنه برا وای به حال آیی الله تعالی جل شانه ما و می علمایا می اهل دینا می تمام اقشار مرزوها و تی مخلصین و تی فرمان بردارین و تی دین خدمت گزار انسان قرار بدن مجددن من شما حیمتا مردم مزدگه برای همچین جلسه و مجلسی و برای همچین مدرسهی و برای همچین حیمتی که من شما فرزند و نوان حافظ و قرآن معرف کنند این حضورا این جلسه گرم شما برای بر شما تبریک از کنم و از خداوند متعال سپاس بزارم که بی احدیری هم در این جرگه و در این زورش دورین و حاضری توفیق تا فرمای مروچی و با شما چهره های نورانی هم از پیر و کماش و جوان و نوجوان و فرزندان عزیز ملاقات کنگه و شما چاره و بنده و زیارت کنگه توفیق تا فرمایی بلوانو نامی کمالی کشفت دجا به جمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیه باری اللہ باری سلام و علیه صلو علیه طلع الشمس و القمر بلد خدا بزر قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين وعرض الوزيش از الشيكي من لمدة يك ساعة و هفت دقيقة مزاهمة اوقات شما بطنو ميدوار و شما من البرشيد و اسمه حسن توجه و محبت و مهمان نوازی من تشکر کنم شما صبر کو در این آخر وقت خستگی من به دین عراض و توجه کو الله تعالی با آنچه که آید رضای مطابقه من و شما و تمام کسانی که به هر دجیقشون عمل توفیق قدر بفرما آخر و دعوان و